Resulallah selam aleyk. Ya Habiballah selam aleyk. Ya Resulallah selam aleyk. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün muhteremler biliyorsunuz Peygamberimizin doğum günü. Dün akşam Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin doğum gecesi idi. Bugün de Peygamberimizin doğum günü. İnşallah nasip olsa artık elimizden geliyor işte inşallah Peygamberimizin doğumu ile ilgili bir şey anlatmaya çalışacağız inşallah. Peygamberimize anlatmak bir beşerin haddi değil muhteremler. Bunu kabul edelim bu şekilde. Yani Peygamberimizi anlatabilmek bir insanın beşerin haddi değil. O kadar yüce makamda ki Peygamber Aleyhisselam Hazretleri en büyük evliyalar bile onun halini anlayamazlar. Mevlamız kaleme buyurmuştu. Bismillah nun vel kalemi ama yesurun ayetinde Mevlam buyurduğu gibi Allah Teala kaleme buyurmuştu. Uktub ya kalem. Ya kalem yaz. Yaz. Ne olacaksa kıyamete kadar hepsini yaz. Kalem Allah'ın verdiği ilham ile yazma başladı kalem, kudret kalemi, nurdan kalem. Ne olduğunu bilemeyiz. Muhammed ismine alınmasa geldiği zaman kalem çatlar gibi oldu muhteremler. Kalem cezbeye geldi, kalem çatlar gibi oldu. Rabbim buyurdu kaleme, ya kalem ne oldu sana? Ya Rabbi bilmiyorum dedi. Bu işin beni yaktı buyurdu. Cezbe geldi buyurdu. Peygamberimizi anlatmak dediğim gibi haddimiz değil. Ama inşallah okyanustan bir damla mesabesinde inşallah bir şey anlatmaya çalışalım inşallah muhteremler. Allah-u Teala önce Peygamberimizin nurunu yarattı. Nur. Peygamberi yarattı Mevlamız. Tabii nasıl bu nurdu? Nasıl oluyor alemler? Onlar aklımız ermez tabii. Sonra Rabbim Adem Aleyhisselam'ı yarattığı zaman Allah Teala Peygamberimizin nurunu onun alnına koydu. Adem Aleyhisselam Hazretleri'nin alnında bir nur devamlı parıldardı. Cennette olsun, dünya geldikten sonra olsun, melekler o nuru görmek için Adem Aleyhisselam'ı ziyarete gelirlerdi. Peygamber nuruydu o nur. Adem Aleyhisselam Hazretleri, babamız, dedemiz yani, dünyaya gelince Mevlamızın tabii koyduğu kurallar doğrultusunda Hazreti Havva annemiz de izdivaç etti ve Havva annemiz 20 defa doğum yaptı. 19 doğumunda hep ikiz doğurdu. Biri kız, biri erkek öyle doğurdu. 19 defa doğum yaptığı halde Havva annemiz Adem Aleyhisselam alnındaki nur yine yerinde duruyordu. Adem Aleyhisselam biliyordu nurun ne olduğunu. Her Havva anamızın hamile kalışında Havva anamız alnına bakardı, nur da kendi alnında. Sonra Havva anamız son olarak son kez hamile kaldı. İşte Havva anamız son kez hamile kaldığı anda hemen nur Adem Aleyhisselam'dan Havva annemizin alnına geçti gitti. Artık melekler Adem Aleyhisselam'ı değil de Havva annemizi ziyarete geliyorlardı. Havva annemiz son doğumunda tek erkek doğurdu. Yani Allah Teala peygamberimize orada eş vermedi. Ana rahmini Allah Teala peygamberimizle başına paylaştırmadı Mevlamız. Ve son doğumda Hazreti Şiit doğdu. Sonra ona peygamberlik verildi. Hazreti Şiit Aleyhisselam annesinden doğduğu anda peygamberimizin nuru onun alnına geçmişti. Diğer Adem Aleyhisselam'ın evlatları, torunları, kızları kalabalık tabii oldu o zamana kadar. Hepsinin halinden onun hali başkaydı. O Allah'a daha bağlıydı Şiit Aleyhisselam daha çocukluğunda. Haramdan sakınır, günahtan sakınır, yalandan sakınır. Ahlakı her şeyi daha güzel idi. İşte bu şekilde Adem Aleyhisselam'dan başlayarak Peygamberimizin babası Hazreti Abdullah'a gelinceye kadar ne kadar nesillere gelip geçtiyse kimlere Peygamberimizin nuru nasip olmuşsa onların ayrı bir özelliği olurdu onların. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri Adem Aleyhisselam'dan buyuruyor babama gelinceye kadar benim nurumu taşıyanların her birinin önce nikahları sahih nikahdı. Yani cahil döneminde de, o puşlu döneminde de, fete döneminde de kimler o nuru taşınmışsa mutlaka onlar eşleriyle her biri nikahları sahih, yani doğru nikah gelmişlerdir. Yine kimler peygamber nurunu taşınmışsa onların her biri o zamanda ahlaken, doğrulukta insanların en üstünü idiler. Şiit Aleyhisselam'dan sonra aradan geçti tabi anaları babaları geçti. Tam bunlar kesinlikle bilmiyor bunlar. Sıra İdris Aleyhisselam'a geldi. O kesin biliniyor. Ondan sonra yine arada çok ana babaları geçti. Nuru taşıyanlar sıra Nuh Aleyhisselam'a geldi. Nuh Aleyhisselam'dan sonra da yine tabi çok ana babaları geçti. Sıra Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a geldi. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan sonra gelen her biri kesin biliniyor artık bundan sonra. Yani kimler peygamber dedeleri bunların her biri kesin olarak biliniyor bunlar. İbrahim Aleyhisselam Hazretleri'ne gelince inşallah muhteremler bir daha burada duracağız inşallah bu konuda. Hazreti İbrahim Aleyhisselam Urfa'da doğdu biliyorsunuz. Mağarada doğdu. Tabi o konuya fazla girmeyeceğim. Konu fazla genişlemesin diye. Babil hükümdarı olan Nemrut kendini ilahlaştırmış, putlaştırmış, heykelini diktirip insanları zorla onlara tapındırıyor. İbrahim Aleyhisselam işte onunla uğraştı. Tabii putları falan kırdı. Sonunda Nemrut bunu ateşe attırdı Urfa'da muhtemelen. Gidenler bilirler. Hala duruyor mancınıklar var orada böyle. Ateş düşüyor da şimdi göl oldu. İçten balıklar yaşıyorlar. Kim dokunmuyor balıklara. İbrahim Aleyhisselam Hazretleri ateşe atıldı. Tabii İbrahim Aleyhisselam'ın bir tek kılı tüyü yanmadı. Yalnız iki eli ensesinden bağlıydı İbrahim Aleyhisselam. İki aya da bağlıydı. Ateşe gidince alevler yalnız bağlarına yaktı, çözüldü. Tabii düştüğü yer çayır çimen oldu. Oradan iki tane su pınarı kaynadı. Aşık oldu. Bülbüller, kuşlar geldiler. Tabii atanlar, ateş çok büyük. Dağlar gibi alevler. Nereye düştüğünü görmediler. Nemrut merak etmiş bir iki gün sonra. Suru yakınlarına. Hacı İbrahim ne oldu? Diyorlar ki yakınları, vezirleri, yakınları. Diyorlar ki İbrahim'in kemiği bile kalmamıştır. Bu ateşte, muazzam ateşte onun kemiği bile erimiştir. Artık o bitti diyorlar. Ancak bir hafta sonra alevler yatışınca, dumanlar bitince kor haline kalmış. Nemrut yüksek bir kuleye çıkıp bakıyor. Allah, ateşin tam orta yerinde çayır çimen, etrafı kor, dağlar gibi kor ama, tepe, kocaman kütükler kor olmuş, ortasında çayır çimen, ağaç, iki tane pınar çıkmış, İbrahim Aleyhisselam oturuyor, kuşla düşüyorlar. Bağırdı, ya İbrahim, senin Rabbin hakikaten güçlüymüş, seni kurtardı buradan, peki buraya gelebilir misin yanıma kadar, ateş koru geçip de, gelirim dedi. İbrahim Aleyhisselam Nemrut'a doğru yürüyünce onun adım attığı yerdeki ateş korları hep çimen oldu. Çimen oldular. Oraya geçti. Tabii sonra uzun konumu girmeyin fazla muhteremler. İbrahim Aleyhisselam Hazretleri oradan hicrete mecbur kaldı, başarıya gitmeye. Bu bütün peygamberlerin müşterek kaderi bu. Hicret, göç. Göç böylece. Yani gurbet acısını çekme. Doğduğu vatanı terk etme, evini terk etme, yakını terk etme, gurbetlere gitme, çile çekme. Bu bütün peygamberlerin müşterek kaderi bu. Hazreti İbrahim Aleyhisselam Hazretleri Urfa'dan çıktı, şöyle dedi. Estağfirullah ve kâle. Dedi ki İbrahim Aleyhisselam, İnni zâhibli Rabbi seyyedîn. Ben Rabbime gidiyorum. Onun emrinde, onun hükmünde yola çıktım. Seyyedîn. Rabbim gideceğim yere bile ulaştırır buyurdu. Bunun üzerine Lut Aleyhisselam ona iman etti. O da katıldı. Yine ateş yanmadığını gören çok kişi iman etti İbrahim Aleyhisselam'a. Onlar katıldılar. Tam Hazreti İbrahim Aleyhisselam Arafa'dan yola çıkacak Urfa'dan bir genç kız koşup geldi. İsmi Sare. Bir genç kız. O Babillerin en güzel kızıymış. Asilzade kızmış. En güzel kızlarıymış Babillerin. Koşup geldi. Ya İbrahim, ben nasıl iman ettim? Ama eğer sen gidersen buradan ben seni burada duramayacağım dedi. Baktı ki kız İbrahim Aleyhisselam peygamber tabi. Peygamberden çıktığı gibi maneviyat gitti. Ruh gitti böyle. Sırf madde bir körlük kaldı orada. Kız çılır gibi oldu. Arkasından koştu. İbrahim ben de geleceğim senin de. Peki gel. Kız dedi ki ya İbrahim ne olur beni helalı al dedi. Nikah al ben dedi. O da kabul etti. Nikah aldı. Oradan çıktılar. Harran var Harran. Şimdi ilçe şu anda Urfa'ya yakın aşağı yukarı. Oraya gidip İbrahim Aleyhisselam Hazretleri kafileyle beraber. Bir müddet Harran'da kaldı. Tabii İbrahim Aleyhisselam'da bir şey yok muhteremler. Yani aslında kader yönünden baktığımız zaman her şeyi öndüren Yüce Mevla böylece. Yani yol haritası çizilmiş. Takdir eden Mevlamız böylece. İbrahim Aleyhisselam Harran'da fazla kalamadı. Biraz daha güneye gitti. Oradan Suriye'ye geçti. Suriye'ye geçti ama gideceği yeri bilmiyor. Allah'tan yönlendirmesine, içine, gönlüne geldiği gibi yola gidecek. Aşağı inmedi, güneye inmedi. Batıya döndü, Mısır'a geçti. Mısır'a doğru gitti böyle. Niye gidiyor Mısır'a bakın muhteremler? Hep bakın böyle kaderin cilve çıkıyor şimdi meydana inşallah. Asla anlamaz durumu inşallah. Mısır gümrüne geldiler. Duydu ki İbrahim Aleyhisselam Hazretleri, o günkü Mısır hükümdarı Ne kadar güzel bir kadın varsa, görmüşse, duymuşsa onları zorla alıyormuş. Eğer kadın evliyse kolisi hemen öldürtüyormuş Mısır hükümdarı. İbrahim Aleyhisselam bunu duyunca Hazreti Sare'yi, o genç hanımını bir sandığa koydu, deve üzerine gidiyorlar. Koydu, sanki eşya varmış gibi. Gümrüğe geldiler, baktı memur ne var sandıkta? Yani sustu, açıp baktılar, içinde dünyanın en güzel bir kızı, o gün için böylece. O kadar güzelmiş böylece. Onu gören gümrük memurları tam dediler. Hükümdarın tam beğeneceği bir kız dediler, hanım dediler. Hangi bir memuru eğer hükümdara böyle güzel bir kadın kız götürürse onlara bir mükafat veriyormuş, ödül veriyormuş onlara. Onların gözüne girmek için sordu İbrahim Aleyhisselam'a, bu senin neyin oluyor? Eğer hanımım dese hem ödecekler, biliyor bunu. Bunun için ne dedi? Kız kardeşim dedi, kız kardeşim dedi. Bunu söylerken de niyeti şu idi, din kardeşim yani. Onu amaçladı. Onu amaçladı, kız kardeşim dedi. Bunu öldürmediler, onu da aldılar. Dediler ki bu tam dediler, hükümden layık bu dediler böyle, gayet güzel böyle. Aldı İbrahim Aleyhisselam'ı, Hazreti Sarı'yı aldılar, saraya gidiyorlar. Saraya gelince, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı dışarıda bıraktılar. Sen onu dur bakalım dediler. Durdu orada. Hadi Sare'yi hükümdara saraya götürdüler. İbrahim Aleyhisselam için orada kaldı. Orada kaldı ama nefesi kesildi. Böyle sarardı, soldu. Aklına geldi. Ya Rabbi! Ateşe atılırken hiç gözümü kırpmadım ya Rabbi dedi. O kadar bana kolay geldi ateşe gitmek, yanmak senin için Rabbim dedi. Kolay geldi ama bu bana zor geldi ya Rabbi dedi. Yani hanımını teslim etmeleri hükümdara, ya Rabbi bana bu zor geldi dedi böyle. Sarardı, soldu, dizinin dermanı kesildi, yere yığıldı kaldı. O anda Mevlam, Allah'ın rahmeti tabii bir peygamberi Mevlamızın, o anda Mevlam hükümdarın sarayını hem ona yaklaştırdı, hem aradaki duvarları Mevlam şeffaf kıldı. İnce sanki temiz bir cam gibi şeffaflaştırdı. İbrahim Aleyhisselam böyle oturdu, çöktü yerden, olduğu gibi görüyor. Götürürler memurlar Hazreti Sare'yi hükümdara. Hükümdarım bak güzel bir hanım bulduk. Bir baktı Sare'yi görünce, hükümdar aklı baştan o kadar güzel geldi böylece. Peki dışarı çıkın dedi, dışarı onları çıkardı. Hazreti Sare yalnız kaldı şimdi. Hükümdar kalktı tabii, kötü niyetle hayvansal duygu tatmin etmek için Hazreti Sare'ye yaklaştı, elini uzattı ona doğru. Hazreti Sare validemiz dedi ki, elin kurusun dedi birdenbire. Elin kurusun. Hemen o anda eli kurudu. Kurudu böyle. Ne damağın esini kaldı, kurudu, küçük bir şey kaldı böyle. Kurudu eli. İçten bir koru geldi hükümdarın. Şöyle bir baktı Sare'ye bir baktı. Sen de cadı mısın? O zaman sihir yapan kadınlara cadı derlermiş. Sen cadı mısın? Bana böyle yaptın. Hayır, ben cadı değilim. Ama ben bir Allah'ın peygamberinin zevcesiyim, eşiyim. Allah bizim duamızı kabul eder dedi. Dedi ki hükümdar, madem Allah sizin duamızı kabul ediyor, o Allah'a dua et de Allah elimi iyi etsin benim dedi. Peki, elini kal ya Rabbi, bunun eline gene sıhhatini ver dedi. Eli iyileşti gene hükümdar. İyileşti ama eli iyileşince tekrar bir Hazreti Sare'ye baktı, kararı kalmadı böyle. Onun güzeli karşısında çılgına döndü, kararı kalmadı. Tekrar nefsi sıfatları, hayvansal duyguları üstün geldi. Yine ona hücum etmek istedi. Elini uzattığı anda Hazreti Sare buyurdu, elin kurusun. Yine eli kurudu. Üstler vaki oldu bu. Üstler vaki oldu. Üçüncü defa iki eli birden kurudu. Fakat daha çok korktu, içten korku geldi. Artık anladı ki bu kadın Allah'ın dostu, sevgili bir kulu. İnandı buna kalbinden. Hükümdarın içindeki o hayvansız duygular gitti. Ona karşı bir saygı duyma başladı hastaneye karşı. ve şöyle dedi. Ya Sare, sana karşı duygum değişti dedi. Şu anda seni dedi kardeş gibi görüyorum. Tek Allah'a dua et. Artık sana kötü bir şeye yanaşmayacağım. O da Allah-u Teala'ya dua etti. Gerçekten söyledim durdu. Dedi ki hükümdar şimdi, ya Sare, bak ben seni burada üzdüm dedi. Seni üzdüm. Allah dostunu üzdüm burada. Şimdi de buna karşı ben sana de bir cariye hediye vereceğim, hibe edeceğim de cariye. Nedir cariye? Köle, kadın, kız. Bunlara cariye derler. Dedi ki hükümdar, elimde dedi çok cariye var. Ama bir cariyem var ki dedi, Hud aleyhisselam neslinden geliyor. Asil bir cariye böylece. Ahlakı, her şeyi çok güzel. O sana layık dedi. İsmi Hacer. Onu sana vereceğim dedi. Peki sen bize dedi. Hemen Hacer'i çağırdı, cariyesini. Onu aldı Sare'ye. Bunu sana hibe ettim. Bu senin malın. O da o zaman şey köle döneminde. Hazreti Sare validemiz aldı Hazreti Hacer'i. Bakmadığım değil mi? Kader bak nasıl yönlendiriyor. Kader nasıl yönlendiriyor bak. Yani Peygamberimizin soyu onun soyundan gelecek. Hazreti Hacer Firavun'un sarayında, hükümdar sarayında cariye köle. Oradan kurtarılacak. Mevlam, Yüce Mevlamız Hazreti oraya yönlendiriyor. Oraya gidiyor bak. Hazreti Sara validemiz Hazreti Hacer'i aldı. Dışarı çıktı ama Hazreti Hacer'in titriyor böyle. Gayet korkuda. Şimdi ben diyor Hazreti İbrahim nasıl durumu anlatayım. Tabi ahlaksızlığı bütün her taraf yayılan bir hükümdar. Art neydi hükümdar? Herkesin bildiği kişi. Onunla tek başına odada kaldı da yani dokunmadan bıraktı. Buna İbrahim nasıl inandırırım ben? Sara validemiz. Böyle sarardı, soğudu bir kim halde dili tutuldu. Nasıl anlatırım derken Hazreti İbrahim'i karşıdan gördü. Gözle geldiler, saradığımız başladı ağlamaya. Önüne bakıyor, titriyor. Anladı İbrahim Aleyhisselam. Dedi ki, Sare, üzülme, üzülme dedi. Allah Teala bana durumu gösterirdi böylece. Mevlam bana sarayı yaklaştırdı. Mevlam duvarları bana şeffaf kıldı. Ben hem konuştuğunuzu duydum, hem sizi gördüm dedi. Üzülme sen dedi. Ama tabii rahatladı. İbrahim Aleyhisselam aldı Hazreti Hacer'i, Hazreti Sare'yi aldı. Oradan İbrahim Aleyhisselam gitti Filistin'e doğru. Kudüs yakınlarında bir yer vardı, boş bir yer vardı. Şu anda tabii büyük kasaba, şu anda ismi Halil Rahman. Onun ismiyle anılıyor. Oraya gitti İbrahim Aleyhisselam Hazretleri. Oraya gitti İbrahim Hazretleri ama bir derdi var Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın. Çocuğu olmuyor hanımı Sare'den. Hem hanım Hazreti Sare, hem Hazreti İbrahim Aleyhisselam ikisi de istiyorlar bir evlatları olsun. Bak, peygamber, hem de büyük ullazım peygamber ama Allah vermedi mi? Vermiyor bak muhtemelenler. Öyle bir şey gelmiyor. Hatta İbrahim Aleyhisselam dua etti. Rabbi hebli mine salihin dua etti. Rabbi, İbrahim Aleyhisselam, ey benim Rabbim, hebli, bana hibe et ya Rabbi, minas salihin, bana salih bir elat ver ya Rabbi. Dua etti ama olmadı, Hazreti Sare kısırmış. Doğum yapamıyor. O da elat olsun istiyor, eladı olmuyor. Onda elat olmayınca aradan yıllar geçti, tabii vakit saat gelmiş. Allah'ın bu takdiri, ezeldeki hepsi buna kalem yazdı bunları böyle. Hepsi yazılmış. Vakit saat geldi. Hazreti Sare'nin gönlüne geldi ki ben bu cariyemi Hacer'i İbrahim'e hibe edeyim. Onunla nikah anlaşmasını yazsın. Zaten onunla nikah anlaşmasına bile gerekmiyor da. Ben bu dedi cariyemi Hacer'i İbrahim'e hibe edeyim. Onun olsun. Onunla yazsın. Olabilir ki ondan çocuğu olursa onu severiz dedi. Tabi gurbetteler, kimseleri yok, yalnızlar, evlat istiyorlar şimdi bunlar. Bunun üzerine durumu İbrahim Aleyhisselam açtı. Dedi, ya İbrahim, ben de böyle böyle karar verdim. İkimiz de evlat istiyoruz ama Rabbim bana vermiyor. Vermiyor Rabbim bana. Ben de karar verdim. Bu Hacer'i, cariyemi sana hibe edeceğim. Onunla yat. Ondan şu olur inşallah peki. Sevmeyiz dedi tabi. Tuttu Hacer validemizi, hasta validemiz İbrahim'e hibe etti. Onun mülkü oldu. Onunla yattı ve hemen gebe kaldı. Gebe kaldı muhtemelen. Gebe kaldı. Kime? İsmail Aleyhisselam Hazretleri'ne, İsmail'e. Peygamberimizin o işte büyük dedesi İsmail Aleyhisselam bakınız. Bakın kadere bakın böylece. Derdine dolaşıyor böylece geldi. Şimdi tabii Hacı Hanım gebe kaldı. Hazreti İbrahim sevinçli. Hayati Sare o da sevinçli. Çocuk olacak, onu sevecekler gurbet ellerinde. Tabii Hazreti Hacı da sevinçli. Çünkü Ummul Veled deniyor. Onun da cariyeli kırık bir kural değişiyor onun da. O da Ummul Veled makamına çıkacak o da orada. Üçü sevinçli der. Derken doğum oldu. Doğum oldu. Zaten İbrahim Aleyhisselam Hazretleri Hazreti Hacer'le yattığı anda alındaki emanet nur Hazreti Hacer'e geçmiş hemen. Geçmiş böyle. Hazreti Hacer'e doğum yapınca onun alındaki emanet nur da hemen İsmail Aleyhisselam'a geçmiş. Dur ona geçmiş. Şimdi mutlular. Üçü de mutlular. Her bir mutlular. Mutlular ama Allah'ın takdiri başka. Son peygamber Mekke'de zuhur edecek. Oraya gitmesi gerekiyor, orada olması gerekiyor. Şimdi ne olacak? Allah Teala Mevlamız Hazreti Sare'ye bir kadınlık gayreti, yani bir kıskançlık hissi Mevlam verdi Hazreti Sare'ye. Hazreti Sare çok iyiken, Hazreti Hacer'i, İsmail çocuğu çok severken birdenbire gönlüne kıskançlık geldi. Ama nasıl kıskançlık? Hazreti Hacer'i ve çocuğu görmek istemiyor gözü. Dayanamıyor buna ama. Elini değil böyle. Öyle işte kıskançlık geldi. Dedi ki bir gün, ya İbrahim, ben de çatlayacağım kıskançlığından. Ne oldu ya Sare? Bak sen bu İsmail'i alıp Kur'an'ı seviyorsun böyle. İşte. Hacer onu seviyor. Ben bunu görmeye tahammül edemiyorum dedi. Ne olur dedi, al bunları dedi, uzak bir yere götür, yakın bir olmasın ama. Ya sen nasıl olur? Bu genç bir hanım, ufak çocuk, nasıl götürürüm ben bunları? Allah Teala buyurdu İbrahim Aleyhisselam'a, ya İbrahim, ne diyorsa eşin Sare, onu dinle, onu uygula, Mevlam buyurdu. Yani kaderin cilveleri bunlar, takdirin cilveleri bunlar böylece. Mevla böyle buyurunca, İbrahim Aleyhisselam Hazretleri dedi ki, ya Sare, madem istemiyorsun sen bunları, bana Mevlam emir verdi, ben seni dinleyeceğim bu konuda, sizi uygulayacağım, bunları götüreyim, hem al götür, ama uzak yere götür buyurdu. İbrahim Aleyhisselam Hazretleri, bir tulum su, o zaman tuluma, onun tabi kap, baş kaplar yok, bir tuluma su koydu, bir tuluma da yiyecek, hurma koydu. Bunlar deve yükledi. Hazreti Hacer'i, Hazreti İsmail yavrusunu ki canından çok seviyor yavrusunu. Yani bakma doyamıyor gözlerine. O kadar seviyor. Ama imtihan bu. Tabii peygamberden daha büyük oluyor. Aldı onları, çıktı. Nereye gidecek bilemiyor ama. Cebrail Aleyhisselam geldi yolda. Ya İbrahim, sen beni takip et. Mevlam ona tayyi mekan denir muhterem, tayyi mekan denir böyle. Bir tayyi zaman vardır, tayyi mekan vardır ki evliyalar bunu yaşarlar böyle işte. Tayyi mekan, kısa bir zamanda uzun mesafeyi kat etmek. Uçmak değil ama böyle, normal yürür, normal yürür ama kısa zamanda alır mesafeyi. Cebrail Aleyhisselam bunu götürdü tam Kabe'nin bulunduğu yere. Ama Kabe nasıl yok? Nuh tufanında kaldırılmıştı Beytül Mamur, arazi boş. Kabe'nin civarı tabi, bugün Mekke edilmiş şehir, Mekke'de yok böylece. O civarda ne bir insan var, ne bir kuş var. Su yokmuş o böylece. Cebrail Aleyhisselam gösterdi, ya İbrahim, işte Hacer'i, İsmail'i buraya bıraktı böyle işte. Tam Kabe'nin Kabe'nin Hatir-i Esved'in ön tarafına, oraya. Buraya bırak dedi böylece. İbrahim Aleyhisselam emir, o aşağı inmiyor deveden ama. İnme aşağı izin yok kendisine böyle. İbrahim Aleyhisselam Hazreti dedi ki Hacer'e, ya Hacer in buraya aşağı. İndi. Al çocuğu, al çocuğunu. Al şu su tulumunu, al şu yiyecek durum bakalım. Onlara verdi. Bana müsaade Hacer, ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun İbrahim? Bilmiyorum. Kader, takdir yönlendiriyor bizi. Bilmiyorum ne işlem bence. Döndü, girmeye başladı. Hazreti Hacer ayağa kalktı, etrafına bakındı. Ne bir kuş sesi ki yani etrafta insan, su yok. Etraf kum ve taş. Yeşil bitki yok böyle. Yanmış kalkmara taşlar, kara taşlar, kum, tek bir canlı görünmüyor, görünmüyor. Hazreti Hacer korktu tabii. Arkasından koştu. İbrahim, bizi kime bırakıyorsun burada? Böyle yaptı. Bilmiyorum. Hazreti Hacer gene geri döndü. Bir çocuğuna baktı. Bir etrafına baktı. Yine korktu. Arkasından koştu. İbrahim, bizi kime bırakıyorsun? Bilmiyorum. Yoksa Allah mı emretti? Allah emretti. O hale korkma dedi. Allah emrettiyse Allah bizi orada görür, bilir. O bizim için gördü dedi böylece. Allah'a yeter bana dedi böylece. Döndü yerine geldi tabi oradan. İşte bakın muhteremler, Peygamberimizin en dediği İsmail Aleyhisselam bu şekilde Kabe'nin yanına konmuş olduğu, Mekke-i Mükerreme'nin temeli atılmış olduğu, Peygamber, son peygamberin hazırı başlamış oldu orada böyle. Kader çizmiş bu şekilde. Tabi Hacer Validemiz şimdi yapayalnız çölde, kundakta bir yavrusu. Suyu az az içiyor, suyu bitmesin çabuk diye. Hurmayı çok az yiyor. Ağzını hurma hemen yutmuyor hurmayı. Ağzını alıyor hurmayı, böyle sakız gibi böyle. Yavaş yavaş yavaş yavaş çiğneye çiğneye bitmesin diye. Ama derler ya, hazıra dağına dayanmaz diye. Gün geldi, su da bitti, hurma bitti. Hacer Validemiz yemeyince, içmeyince sütü de kesildi. Süt de gelmeye başladı. Yavru İsmail Aleyhisselam ağlama başladı çocuk. Aç susuz çocuk şimdi, bir ağlama başladı. Hacer Validemiz artık şaşırdı, ne yapacağını bilemiyor tabii. Etrafa bakındı, baktı bir tepe, Safa Tepesi. O zaman daha yüksekmiş. Şimdi tabi dola dola biraz alçalıyor şu anda. Onun daha yüksekmiş. Dedi işte tepeye çıkayım da etrafa bakayım bakayım. Etrafa bir köy, kasaba bir şey var mı bakalım etrafta. Tepeye çıktı baktı. Hiçbir şey göremedi. Yalnız her taraf kum, yanan bir çöl. Daha tepeler kapkara, yanmış taşlar. Bir şey göremedi. Aşağı indi oradan. Baktı karşı bir tepe daha var. Oraya giderken İsmail Aleyhisselam'ın ağladığını duydu. Ağla sesi geldi aşağı inince, orada koşmaya başladı. Çukurdu o vadi orası. Orada koşmaya başladı. Biraz sonra sesi duyulmadı. Sesi kesildi. Kendi normal yürüdü. Bu şekilde merdiveye çıktı, baktı. Yine bir şey yok. Yedi sefer döndü. Gidip geldi. Ondan sonra tekrar yavrum bakayım dedi. Bir de baktı ki İsmail'in yattığı yerde ayak ucunda bir su yerden fışkırıyor, pınar. Elinle yaptı, zem zem, yani dur, dağılma anlamında. Şu açtı kendisi bir kuyu şeklinde, toplansın derekten. Mevlam ona suyu verdi. Zemzem suyu muhteremler, kişi bunu içtiği zaman ne neti içerse ona dönüş insanın bedeninde. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselatü Hazretleri, ma zemzem lima şuribele. Zemzem suyu, kişi bunu ne içerse ona dönüşüyor. Su harareti var, yanıyor hararetten. Bunun için içiyor, harareti sakinliyor, suya kanıyor. Acıkmış, açlığının gitmesi için yerse acıklığı gidiyor. Karın doyuyor bu şekilde. Ateşi var, başı ağrıyor, dişi ağrıyor, hastalandı. O ne içerse ona dönüşüyor. Yani bedeninde, yapısında onu meleğine dönüştürüyor. O dönüştürüyor. Bu şekilde bir zaman kaldı Anavul orada. Su buna yeterli oldu. Bir gün Yemen tarafındaki bir kabile, Cühüm kabilesi, bunların kuyuların suyu çekilmiş. Çölde bu olay çok olur eskiden beri böyle. Bir çöl kuyusu çok derindir. Zamanla suyu çekilip kurur. O kuyu oradan kalkar, yerini değiştirirler. Bu kabilenin de kuyuların suları çekilmiş. Susuz kalınca bunlar çıkmışlar etrafa su aramaya. Gele gele bunlar Yemen'den, Yemen Kabe'nin daha öbür tarafında, güneyinde kalıyor. Bunlara gele gele bakıyorlar, Kabe yaklaşınca, tabii Kabe yok ama, bakıyorlar, kuşların sesi geliyor. Dikkat ediyorlar, uçuyor kuşlar. Diyorlar, burada su yok bu civarda. Bildiği yer bunların bence. Ama su olmaya da kuş da olmaz, yaşayamaz çünkü. İki kişi gelip bakıyorlar böyle, devergiye bakıyorlar. Bir de bakıyorlar, bir genç hanım, kucağında bir ufak çocuk. Tek başına çölde. Merak ediyorlar şimdi bunlar. Diyorlar, siz kimsiniz? İnsan mısınız, cinli misiniz? Nesiniz bu şekilde tek başına burada çölde? Hazreti Hacer cevap veriyor. Ben insanım. Ben İbrahim Aleyhisselam'ın diyor, hanımıyım diyor. Bu da onun oğlu evladı. Allah öyle emretti, bizi bıraktı. Peki bu su ne? Allah Teala bu suyu bize bahşetti. Ver diyor ki burada. Lütfen Allah Teala bunu. Peki bize buraya gelebilir miyiz diyorlar. Onlara izin veriyor, gelmek karar veriyorlar. Bu defa o kabile oraya geçiyor. Tabii çadırlar yapılıyor, işte taştan, kerpiçten evler falan yapılırken böyle aile geliyor, kadın, çoluk derken işte Mekke-i Mükerreme'nin ilk sakinleri onlar. Etrafı şenleniyor. Tabii Hacer Validemiz Mısır'da büyümüş. O gün için Mısır gelişmiş bir ülke. Topluma büyümüş. Yalnız tabii onu sıkmış tabii orada. İşte bu kabile gelince oraya onda işi rahatlıyor. Onlar da Allah Teala bunlara bu suyu verdi diye Hazreti Hacer'e, Hazreti İsmail'e çok hürmet ediyorlar onlar da. Allah Teala'nın izniyle Hatice Sara validemiz İbrahim Aleyhisselam'a yılda bir defa izin veriyor Hacı İsmail'i görmesi için. Ama devreye gidecek, aşağı inmeyecek yılda bir defa. İbrahim Aleyhisselam Hazretleri her sene, her yıl bir defa geliyor böyle. Oraya geliyor, devreye inmiyor aşağı böyle. Hazreti Hacer'i görüyor, yavru İsmail'i görüyor, onu kucağına alıyor deve üzerinde, onu seviyor, okşuyor, ağlıyor, dayasıya bir hasret gideriyor, dönüp geri gidiyor böyle. Halil Rahman'a. En aşağı 35 günlük yol. Gitme gelme 70 gün. Ama ona kısalıyor tabii. Tayin mekan oluyor ona, ona kısalıyor ona. Derken İsmail Aleyhisselam Bülüşah'a ermiş. Bülüşah'a erince diyor ki Cürüm kabilenin ileri gelenleri ya Hacer diyorlar. Bak oğlun İsmail'e yetişti. Delikanlı Bülüşah'a erdi. Onu evlendirelim diyorlar. Senin gelinin olur, torunun olur diyorlar. Daha burada rahat edersin. Peki diyor o da. Bunun üzerine kabile reisi kendi kızını İsmail Aleyhisselam'a veriyor. Evlendiriyorlar. Evlendiriyorlar. Az sonra Hazreti Hacer de vefat etti muhtemelenler. Oğlunun evlendiğini gördü. Vefat etti. Kabe o zaman tabii yoktu. Kabe'nin yanına gömüldü. İşte gidene bilirler. Altınoğlu'nun yanında bir yarım hilal vardı, hilal şeklinde bir yer vardı, çıkıntı. Orada Hacer Hanım oraya gömüldü, Hacer Validemiz. Aradan tabi bir yıl geçince İsmail Aleyhisselam yine Mekke'ye onları ziyarete geliyor. Devele gene geldi. Ev işini biliyor. Eve kapıya geldi. İsmail, İsmail bağırdı. İsmail Aleyhisselam ava çıkmış. Geçinmeyi çoğu avdan yapıyorlar. O hanımı çıktı. Çıktı ama hanımı asıl surat bir şeymiş böylece. Katı yürekli ya. Böyle ahlaki değilmiş kendisinin. O çıktı. Ne var, kimsin, ne istiyorsun? İbrahim Aleyhisselam'a. Kızım İsmail yok mu evde? Baba gitti. Senin kızım nesisin onun? Hanımıyım. Böyle sert cevap veriyor. Kızım nasıl geçiminiz? İşte böyle geçiniz darlık malıkla. Kızım İsmail gelince ona benim selamımı söyle. Kimsin sen? O bilir. Ona sen benim selamımı söyle. Ona söyle. Evi çok güzel ama eşiği beğenmedim. Eşiği bir değişsin. Peki söylerim. İbrahim Aleyhisselam döndü, gitti. Akşam üzeri İsmail Aleyhisselam avdan geldi ama tabi o da henüz onda peygamber değil ama irasat makamında, kerametin üstü makamda hemen babasının nurunu sezdi, kokusunu aldı. Eve koştu geldi hanımına. Bugün bizim buraya kimse geldi mi? Bir ihtiyarın biri geldi. Ne dedi? İşte seni sordu, şunu bunu filan sordu. Peki bir şey dedim benim için? Ne bileyim, sapık mı, bunak mı, nedir ihtiyar? Evi beğenmiş de, eşiği beğenmemiş. Eşi değişti dedi. Peki, o gelen benim babam diyor. Babam diyor, babam seni istememiş diyor. Babam seni istememiş, değişmemiş söylemiş. Kusura bakma, helallıkla diyor, ayrılalım biz diyor. Sen birisin diyor da. Ve ayrılıyorlar. Bu defa onda ayrılınca diyor ki cürüm kabileleri, oradaki insanlar, ya İsmail sen bekar durma diyorlar. Tam ona geçinemedin, gönlünü sevmedi, babanı istememiş diyorlar. Sana başka bir kız verelim buradan. Siz birisin diyor, başka bir kızla evleniyor. Yine senesiye babası İbrahim Aleyhisselam geliyor, o da aynı davranışta bulunuyor, kaba davranıyor. Ona da aynı tavsiyede bulunuyor, evini güzel beğendim, eşin değişsin diye. İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam bu defa onu da boşuyor. Onu da boşuyor, babam derten. Peki şimdi burada aklımda gelebilir. Neden acaba onları yuvasını yıkıyor İbrahim Aleyhisselam? Şimdi aziz cemaatimiz, o hanımdan, kızdan bir peygamber doğacak. Bir peygamberin ne olacak o? Babaannesi olacak. Babaannesi olacak muhtemelen. Yani o kız bir peygamber doğurmaya layık değil. Onun için peygamber gelemeyecek. Temiz ahlakı olacak, hüsnü har sahibi olacak. Öyle kişi lazım böylece. İsmail Aleyhisselam Hazretleri tabi bekar kalınca onu çok sevmişler kabilede. Yeni yalnız bırakmadılar. Onu zorladılar. Tekrar bir eş buldular. Yine evlendi. Babası İbrahim Aleyhisselam yine geldi seneye. Devele geldi, yine kapıya geldi. Ya İsmail! Hemen üç yanımı çıktı koştu. Üç canımı İbrahim Aleyhisselam'ı gördüğü anda gönlü ona ısındı. Isındı. Yani her insan kendi ne haldeyse o gibi karşıkini sever. O da iyi har sahibiymiş, hüsnü har sahibiymiş, imanlıymış, salih kişiymiş. İbrahim Aleyhisselam gördüğü anda onu gönlü sevdi. Aman babacığım, amcacığım, tabii bilmiyorum kim olur, dedeciğim ne olur gel buyur. İsmail ile kızım, ama gitti ama gelir o. Gel sen babacığım, ne olur, gelin aşağı. Kızım, bana Mevlam izin vermiyor aşağı inmeye. Ben buradan döneceğim. Ama olmaz babacığım, bak yoldan gelmişsin. Biraz sana bir şey getir, ikram edeyim biraz sana. Sen bilirsin. Hemen eve koştu, önce bir tas su getirdi. Tabii her taraf toz, terlemiş yollar ne de olsa gene. Başını yıkadı, saçını yıkadı, sakalını yıkadı böylece. Biraz süt getirdi, et falan getirdi, tuttu eliyle. Yedir ona bu şekilde. Ondan sonra İbrahim Aleyhisselam, kızım İsmail sen nesisin? Hanımıyım onun babacığım. Kızım ona söyle, evi güzel ama eşiği daha da güzel. Ona söyle, artık bu eşiğe sahip çıksın. Peki babacığım, dedi. İbrahim Aleyhisselam döndü. Gel akşam üzeri, bu tabii Allah'ın bu da takdiri muhtemelen bak. Bu da Allah'ın takdiri, İsmail Aleyhisselam'da bulunmuyor o günün böyle. Her zaman gitmiyor hava. Ama o gün Mevlam göstermiyor bunları birbirine. Hasret, imtihan tabii. İsmail Aleyhisselam akşam eve geldi. Baktı gene babasının nurunu sezdi. Kokuyu aldı. Koştu eve hanımına. Bugün kim birisi geldi mi? Baktı hanım ağlıyor. Niye ağlıyorsun? Ay İsmail keşke evde olsaydın. O kadar iyi bir insan evimize geldi ki bugün her tarafı nur. O kadar öyle insan görmedim hayatımda. Öyle iyi insan geldi ama sen olmayınca döndü gitti. Keşke evde olsaydın da o müddet misafir kalsın de bizde. İsmail Aleyhisselam bakıyor ki uyuşmuşlar. Yani doğaları, kanları uyuşmuş, ruhları uyuşmuş bunlar şimdi böyle. İsmail Aleyhisselam sordu. Peki onun sana bir vasiyeti var mı? Evet var. Var ama ben anlayamadım ama o muhterem bir zat. Onun sözü boş değildir. Onun hikmeti vardır. Ne dedi? Evi çok beğendi ama eşi daha beğendim dedi. Ona sahip çıksa dedi. İşte benim babam diyor. O peygamberdir. Allah'ın peygamberidir. O benim babamdır. Babam seni beğenmiş. Artık seninle kalmam Mevlam var dedi. Babam emretmiş diyor. Onunla kaldılar. Ve İsmail Aleyhisselam'ın önceki hanımlardan çocuğu olmadı. Olmadı muhtemelen. İsmail Aleyhisselam onunla yattı. Yatınca ondan İsmail Aleyhisselam'ın alnındaki nur o kadına geçti. Kadına geçti ve kadın doğum yaptı. Doğan çocuğun alnında Peygamber'in nuru parlıyordu. İsmi de Kaydar, o çocuğun ismi böyle Kaydar. Çocuğun ismi. Bu çocuk çok koşarmış böylece. Yani avcılıkta koşup yakalarmış geyikleri. Böylece. Öyle kuvvetliymiş, güçlüymüş, çok kuvvetliymiş şeymiş bu şekilde. İşte Peygamberimizin nuru İsmail Aleyhisselam'dan bu üçüncü hanımına o nuru taşımaya onlar ehil, onlar layık. Onlar yetenekli. Ondan sonra oğlu Kadir'e geçti. Ondan sonra hepsi biliniyor. Kadir'in oğlu hep biliniyor bunlar böyle. Hepsi bunlar sırasıyla biliniyor. Tabi atlıyoruz bunları. Şimdi sıra gele gele kime geldi? Peygamberimizin artık dedesi Hazreti Abdülmuttalib'e nuru geldi. Abdülmuttalib'e. Peygamberimizin nurunu taşıyanların her biri zamanında sevilen kişilermiş. Yalnız her asırda, her yüzyılda gelenleri onlar daha güçlüymüşler onlar. Onlar daha nurluymuşlar onlar. İşte Hazreti Abdülmuttalib de onlardan biriymiş Adım Hazretleri de. Gayet otorite, gayet dürüst. Ne dese haktır, gerçek, sözü doğrudur. Bu şekilde alnında parlayan nur, onu kim görse ona mutlaka bir saygı duyarmış Hazreti Abdülmuttalib'e. Alnındaki nurdan dolayı görülmüş. Şimdi Hazreti Abdülmuttalib'in de tabii çocukları oluyor. Oluyor ama nur yine onda alnında geçmiyor. Sonunda bir gün bir yere giderken bir hanım gördü. İsmi Fatma isminde bir hanım gördü. Birdenbire gönlüne geldi ki bu hanımı ben alayım diye. Öyle gönlüne birdenbire geldi. O hanımı aldı. Onunla evlendi. İzdivaç yaptı. Hemen alnındaki nur o kadına geçti. Bak. Önceki hanımı demek ki layık değil. O peygamberi taşımaya o layık, nur ona geçti. Hanımı Fatma doğum yaptı. Hazreti Abdullah işte. Peygamberin babası olacak kişi. O doğdu. Abdülmuttalib'in 10 tane oğlu vardı. Ama işlerinde en çoğu Abdullah'ı severdi. Hazreti Abdullah da erkek ama kızdan da hayalıymış böyle. Konuşurken kızarır. Hep önüne bakar. O cahiliye döneminde o ahlaksızlığın tam böyle baş alıp yürüdüğü bir dönemde o uymamış o zamana. O döneme uymamış böyle. Ahlakını korumuş, iffetini korumuş, hayasını korumuş. Gayet doğru dürüst. Öyle yürür ki önüne bakıp yürürmüş. Derken tabii onun da evlenme çağı geldi. Hatta o güne göre geçti bir evlenme çağı. O zamanlar erken evlenme olurdu. Babası Abdülmuttalib onu evlendirecek. Parası var. Her şeyi var. Mekke'nin reisi ağırlığı var. Sütü geçiyor. İstediği kızı buna verecekler. Fakat kime baksa, kimi düşünse oğluna layık görmüyor. Çünkü artık o gelecek olan o hanım Peygamberimizin annesi olacak. Ona göre tabii kolay olmuyor bu iş. Derken haber geldi Abdülmuttalib'e. Dedi bak Vehb'in kızı var dediler. İsmi Amine diye bir kızı var dediler. Abdülmuttalib'e. Tabii halk biliyorlar ki oğlu evlenecek. Ona bir kız arıyor ama bir dengini bulamıyor. Layıkını bulamıyor. Daha doğrusu elinde değil onun da. Yani kader böyle yapıyor. İşte. Kader böyle yapıyor. Belki hanımını gönderdi. Hazreti Amine kızı gördüler. Etraftan sordu soruşturdu ki Hazreti Amine de sanki o dönemde yaşamayan bir kız böyle. Ahlak, iffet, haya, her şey onda böyle. Terbiye, edep, saygı hepsi kendisinde. Her bakan münasip böylece. Derken tabii karşılıklı dönür gönderildi. Hazreti hiç karışmıyor Abdullah. Babam bilir diyor. Bir şey karışmıyor. Karar verildi ve nikahları akit olundu. Nikahları akit olundu. Evlendiler. Bir cuma gecesi idi. En kuvvetli rivayete göre de, Recep ayın ilk cuma gecesiydi en kuvvetli rivayete göre de, evlenme gecesi, güve gecesi o gece oldu. Ve Abdullah'ın alnındaki o nübüvvet nuru emaneti o gece Hazreti Amine'ye intikadi geçti ona. Ona geçti. Sabahtan baklar Abdullah'a, Allah Allah bu eski abla değil bu. Yüzü nuru gibi parlardı. O nurda bir sevinç, sevimlilik varmış nurda. Öyle bir otorite varmış nurda, sevgi varmış. Onu kaybediyor. Tavas Amine'ye geçti o nur. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri artık ana karına intikal etti muhteremler. Şimdi de şunu belirteyim. Ne kadar peygamber gelmişse, peygamberlerin her birisinin ana babası önce mutlaka sahih, nikaha sahiptir kesinlikle. İkincisi iyi ahlak. Yani imansız da olabiliyor bakın böylece. Ama mutlaka her biri iyi ahlaklı olacaklar böyle. Üçüncüsü temiz helal gıdayı yemek meselesi. Gıda meselesi. Şimdi muhteremler, gıda meselesi çok ince mesele ama çok kısa geçeyim bu konuyu da. Yenen gıdadan hasıl olan kandan hücre oluşuyor, genler ondan oluşuyor, ondan oluşuyor genler de böyle. İnsanlar yönlendiriyorlar muhteremler. Bilhassa işte hurma, zeytin gibi böylece. Bu gibi şeyler, bunlar çok şeffaftır. Daha nurlu bunlar böyle. Daha nurlu bunlar. Bundan meydana gelen kan, bundan meydana gelen evlat daha başka olur. Hatta buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, bir hamile kadın, hamile esnasında hurma yerse çokça, evladının ahlakı iyi olur buyuruyor muhtemelen bakınız. Tabi doğunca yemesi onun sağlık için daha iyi olur. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri artık ezele takdir edilen nur artık yerini buldu. Artık vakit saade geldi. Allah rahminde Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Allah rahmine düştüğü gece meleklere tabi malum oldu bu. Melekler birbirini kutluyorlar melekler. Birbirlerini. Bak son peygamberin artık Allah rahmine düştüğü gece bu gece böylece. Diye böyle cennette huriler, gökte melekler kutluyorlar. Bir şenlik oluyor. Her tarafta artık son peygamber geliyor. Her şey rahmet olacak, alemler olacak diye. Peygamberimiz doğmadan önce aşırı 3-5 sene Mekke mükerremede çok aşırı kıtlık olmuş. Bir damla yağmur gökte aşağı inmemiş. Otlar kurumuş. Kurmaları, ağaçları kurumuş, hayvanlar artık kuru kemik kalmışlar, kıtlık olmuş yıllarca, yıllarca olmuş. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, ana rahmine düştüğü gibi hemen o gece güzel bir rahmet yağdı. Yumuşak böyle. Latif bir yağmur yağdı, herkes abi senin koşuyorlar. O kadar seviniyordu halk. Derken arasında bir yağmurlar yağmaya başladı. Az bir yağmur mevle onlar bereket verdi böyle. Hurmaları, ağaçları, üzümleri biraz da Taif'te. Çok meyveliydi Taif denen yakın Mekke-i Mükerreme'ye. muazzam bolluk bereket başladı. Hayvanlar sütler gelmeye başladı. Yine o yıl fil olayı oldu. Fil vakası oldu o yılda böylece. Oldu. Tabii o konuya girmeyeceğim fazla muhteremler. İşte fil vakasının o yıla gelmesinin hikmeti şu, Kabe'nin Allah'ın nazarında, katında kusur olduğunu bilmesi için yani. Onun için o olay bak meydana geldi. O zaman Yemen Habeşlere aitti. Habeş valisi Yemen'de hakimdi. Habeş'e bağlıydı. Ebrehe Habeşler adına Yemen'de genel vali Ebrehe bir kilise yaptırmış Sana'da. Yemen'in başlığı Sana'da büyük kilise yaptırmış. Amacı da Arapları Kabe'yi değil de oraya çekmek. Oraya çekmek. Tabii kimse oraya gitmeyince bu defa bu Ebrehe büyük bir ordu hazırlıyor. Gelip Kabe yıkmaya kesin karar veriyor. Ordudan file de varmış. Büyük bir ordu, devlet. Tabii bu Mekke'ye yaklaşınca Mekke ile bununla bir savaşamayız diye evet kaçışıyorlar. Mekke'ye yaklaşınca Mevlam birdenbire denizden, Kızıldeniz'den ebabil denilen, hiç o yörede görülmeyen bir kuş türü birdenbire bulutlar gibi geldi. Her kuşta üç tane taş, biri gagasında, iki ayağında. Taşı attılar, atılan taşların bir yerden girip karşına çıkıyordu böyle, delerek. Hatta askerlerin bazen zırh vardı, çelik zırh vardı. Bu çelik zırhı deliyor taşlar. Ne o kadar taşlar böylece. Onların çelik zırhını deliyor, yakıyor bunları, öbürden çıkıyor. Hepsi rekollar tabii. İşte bu arada Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ana rahmindeyken oldu. Bu olay olunca bu defa bütün Arap yaraması Araplar bildiler ki Kabe Beytullah'tır. Allah'ın kutsal evidir. Oraya kimse dokunamaz. Oranın kutsallığı bu şekilde kanıtlanmış oldu Allah Teala bu şekilde böylece. Peygamberimizin doğumuna iki ay kalmıştı. Abdülmuttalip oğlu Abdullah'ı çağırdı. Çok babası itaatkar gayet. Gayet muti evlat. Dedi oğlum Abdullah dedi. Bak dedi evladının benim de torunum artık dedi doğumu yaklaşıyor. Sen de önce de bir Şam'a git. Kervana gidilmiş ticaret kervanı. Onunla beraber Şam'a git. Dönüşte Medine'ye uğra. Medine'den hurma getir de inşallah doğum olunca dedi halka bir ziyaret çekelim böyle. Yani. Hazreti Abdullah babasının bu emri üzerine ticaret kervana katıldı. Şam'a gitti. Dönüşte Medine'ye uğradı. Orada ama orada hemen hastalandı birdenbire. Ağır hastalandı. Sanki komaya girdi. Baktı arkadaşları iyileşim gelemeyecek. Bırak'ta döndüler. Orada vefat etti. Medine kaldı bence. İşte Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ana rahmindeyken babadan yetim kaldı. Yetim kaldı. Ama onun görevi o kadardı ama işte. O görevini yaptı. Onun görevi o kadardı böyle. Görevini yaptı. Derken ta Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin doğum vakti geldi muhteremler. Doğum vakti geldi. O kadar haller oldu ki o anda o gece. O kadar haller oldu ki biz de bunları ne anlayabiliriz ne anlatabiliriz muhteremler. Öyle haller oldu. Hazreti Amine Hatun şöyle buyuruyor. Ben diyor yavrum Muhammed'ime hamile kaldığım zaman diğer kadınlar gibi bende bir şey olmadı diyor. İlk gebeliği. Bende hiçbir şey olmadı. Sıkıntı olmadı bende. Onu ben değil, beni o taşıdı böyle. Allah bana da hafiflik verdi diyor. Hatta Amine Hatun validemizin hiç kanı şişmemiş mutlaka. Hiç kanı şişmemiş böylece. Hiç belirsizmiş. Belirsizmiş. Yalnız adeten kesildiği için orada anlamışlar, hamile anlamışlar böylece. Belirsizmiş. Ve Amine Hatun tabi duyuyor kocasının öldüğünü, yalnız kalın, dul kalın tabi etkileniyor, ağlıyor. Bir gece gayet ağlamışken yatmış, bakıyor karnındaki yavrusu Allah'tan zikrediyor, onu duyuyor. Onun Allah'ın zikrini ve dinlerken tesiri buluyor, Allah tevekkül artıyor, rahatlıyor kendisi. Derken doğum gecesi geldi muhteremler. O gece Allah-u Teala'nın tabi lütfu inayetiyle yalnız değildi evinde. Birkaç tane kadın vardı. Bunların biri de Hadis Safiye validemiz, peygamberin halası oluyor. O da oradaymış. O da bu işin uzmanıymış, gebelik konusunda, doğum konusunda. O da oradaymış. Bir ara Hazreti Amine Valide bir ses geliyor. Ya Amine, az sonra doğum yapacaksın, ismini Muhammed koy diye. Daha böyle bunu rüyada görmüştü. Onda açıkça ses geliyor. Ya Amine, az sonra doğum yapacaksın, yavrunun ismini Muhammed koy. O, bütün alemlere rahmet olacak. O son peygamber olacak diye kendisine bildiriliyor. Ve arkadan Hazreti Amine validemiz de haller tecelli ediyor. Gözünden perde kalkıyor. Keşfi açılıyor. Bütün dünyayı görüyor. Bütün dünyayı görüyor. Bir melek diyor ki ona, ya Amine, işte oğlunun dini her tarafı kapsıyor bu şekilde böylece. Onları görüyor. Derken ona bir hararet kendisine geldi. Susuzluk, hararet. Doğumu yaklaşmış. Ama doğumu yok ama sancı yok muhtemelenler. Hiç doğum sancı çekmiyor. Normal. Karnı şiş değil. Yalnız bir hararet bastı kendisini. Şöyle baktı, bir su içsem derekten. Etrafında baktı, bir sürü kızlar. Uzun boylu, hiç görmediği çok güzel kızlar. Dolaşıyorlar. Hemen buna bir kase su verdiler. Suya baktı, çok soğuk. Mekke mükerremde su olmaz tabii. O zaman buzdolabı yok. Yani kardan soğuk, bembeyaz, tatlı bir su, şerbet. İçtiği gibi bunu, hem bütün susuzluğu geçti, karnı doydu, kendine başka haller geldi ve o anda kendi nur kapladı kendisini böyle. Nur oldu kendisi böylece. Her taraf nur oldu, nur kapladı kendisini. En son bir kuş geldi. Beyaz, büyük, ak kuş diye beyaz kuş geldi. Kanını açtı, kanı çok büyük kanıdı böyle. Hala amine var arkasında böyle bir sıvazlarken onun sıvazı beraber doğum meydana geldi böyle. Sen böylece. Hemen doğum meydana geldi. Peygamber Aleyhisselam Peygamberimiz ana rahminden bu dünyaya geldi. Nasıl geldi? Hemen secdeye kapandı muhteremde. Hemen secdeye kapandı. Peygamberimizin halası Hazreti Safiye buyuruyor. O da oradaymış o gece. Ben de o gece oradaydım. Benim de diyor, gözümden perde kaldırıldı o gece. Bütün dünyayı bir nur kapladı. Kendi nur işten buldum. Nur haline kendimden buldum. Kendinden geçtim. O anda baktım, yeğenim, Muhammed'im diyor, dünyaya geldi diyor. Hemen secdeye kapandı diyor. Secdeye kapandı. Kulak verdim diyor. Sanki bir şey söylüyor. Kulak verdim, şunu duydum diyor. İki sefer. Ümmeti, ümmeti. Yani ümmetim, ümmetim dediğini duydum diyor böylece. Aldım diyor kucağıma, göbeğini bağlayayım diye baktım, göbeği kesilmiş hazır diyor, kesilmiş diyor. Yine dikkatimi çekti diyor, sünnet olmuş diyor. Hem sünnetlenmiş, göbeği kesilmiş. Aldım bunu yıkayayım dedim diyor, bir ses duydum bana. Ya Safiye, yıkama, onu biz yıkadık, tertemiz o. Yıkama diye diyor. Oradan diyor, bakın da bir şeye sarayım. Hazırlanmış da bir şey sarayım diye baktım diyor. O anda diye ben bakırken onu bir ipeğe sarılı gördüm böyle diyor. Ama dünya ipeği değil diyor böyle. Öyle miskamber kokan bir şeye, bir kundağa sarılı gördüm diyor. İşte muhterem cemaatim, bu şekilde Allah-u Teala'nın son peygamberi Aleyhisselam Hazretleri dünyaya teşrif buyurmuş olduğu. Tabii o gece çok şeyler oldu böylece. Bütün putlar devrildi, şunlar oldu, şunlar oldu böyle. Alemi sarsıldı böyle. Şeytan, iblis başladı ağlamaya, ne oluyor derken böyle. Melekler cümbüş ediyor tabii, zevk yapıyorlar. İşte Peygamber dünyaya geldi Aleyhisselam Hazretleri muhteremler. Allah rahmet oraya geldi. İnşallah nasip olursa haftaya inşallah Peygamberimizin çocukluğu dönemi inşallah anlatmaya çalışırız. Lillahi Teala Fatiha.